بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتري شرين سابا مزود القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah. Tuendelea na الباب الثاني في الصيام فضل الصيام تلمرزية كتك كاو كيشو بيتا حديثي يكوانزا اليو رذيشا الحافظ المنذري رحمه الله حديثي أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Hii hadithi tulisoma maelezo yake tukamaliza. Na leo insha Allah Taala tutaanza hadithi inayofuata. Qala rahimahullahu Taala rawa Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun yawm al-qiyamah لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا أدخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا صائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. هذا الحديث قد اشتمل على أسلوب التشويق. هي حديث كينغليا لنياك من أسلوب وكم بمت شوك يكتاك كجوة na kumvutia asikilize yale maneno. Faqad arrafahum awwalan anna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Mtume sallam mwanzo katika hadithi hii awajuza masahaba na kuambia kuwa hakika katika pepo ya Allah kuna mlango unaoitwa ar-rayyan. Wama min shakkin أن السامع الناصح لنفسه إذا سمع ذلك تشوقت نفسه إلى معرفة موجب الدخول من هذا الباب. أبنا شاكا وأنيسكيا كتكوالي ونوجتكي خير نفس زاو أكسكيا مفانو من نهاية نفسياك تكون شوك يكجوا كلي أنباتو kitamwajibishia yeye kuingia katika mlango ule wa pepo. Yani bimaana afanya amali gani aingie katika mlango kama huu. Alladhi la yadkhulu minhu illa saimun, mlango ambao hawataingia siku ya kiyama katika mlango huo wa pepo isipokuwa wale waliofunga. Waqad akkada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ikhtisasahu bihim marratayn. Mtume sallam hapa ametilia mkazo kwa huu mlango ni wa waliofunga peke yao mara mbili. Faqad qala la yadkhulu minhu illa sa'imun thumma qala la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum, hawaingii katika mlango huo isipokuwa waliofunga, haingii pamoja na wao yoyote asiyekuwa hao waliofunga. Wa hadha ta'kidun lil ma'na al awwal, hiya pili ni kutilia mkazo ile maana ya kwanza, annahu babun khasun bi, kwani mlango ambao umehusishwa kwa ajili ya wale waliofunga peke yao basi na yote mwingine. Qawluhu yuqalu aina as-sa'imun fayadkhuluna minhu ay yud'auna lid-dukhul min hadha al-bab, wataitwa wale waliofunga kuingia kupitia mlango huu. Qawluhu fa idha udkhila akhiruhum, wakishaingia wale wafungaji mpaka ule wa mwisho kabisa, wakishaingia wote, ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, ule mlango wafungwa haingii yoyote mbali na wao, wakishaingia wafungwa ule mlango. ولفظ البخاري فإذا دخلوا أغلق وهذا فيه تأكيد اختصاص هذا الباب بصائمين. نهابا بيا كوزيدي كتليو مكازك وهم لانغو نوالي وليو فونغا بكيا وتكاو بيتا كوينجيا بيبوني كوبيتيا كوم لانغو. كيشا أكايليزا هابا الحافظ المنذري سما قوله باب الريان واختصاص الصائمين به قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. هذا جزاء من جنس العمل. Hapa aeleza kuwa malipo ni kulingana na amali yako, vile ulivyofanya amali ndivyo utakavyolipwa, na kila mmoja atalipwa kulingana na amali yake. Fakama annahu atasha nafsahu fi siyamihi, kama vile yeye ule anayefunga ameitia katika kiu nafsi yake katika kufunga kwake, talaban limardhati rabbi, afanye hivyo kwa ajili ya kutaka radhi za nani? Za Allah mola wake mlezi. Jazahu Allahu min jinsi amalihi, na Allah akamlipa kulingana na amali yake. Fa adkhalahu min hadha albab almubarak, ja'alana Allahu bimannihi wa karamihi min adakhirina min hadha albab, amin. Kwa Allah akamkirimu kumuingiza katika mlango huu uliobarikiwa, kwa sababu alifanya subra hapa duniani kuwa na kiu na njaa, Allah akamuingiza katika mlango kama huu. Sallallahu alaihi wasallam minhum ya rab. Na hili jambo Islamu kiliona, amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amtakabali ibada zake ili aingie katika mlango kama huu. Na milango ya peponi nane aliyotaja Mtume sallam, kama vile milango ya jahannam ni saba, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Mtume sallam alipotaja hii milango nane ya peponi, faman kana min ahli as-sala udkhila min babi as-sala ومن كان من أهل الزكاة يدخل من باب الزكاة نصيام لنين. أكمل إذا يا رسول الله يتشليز ملنغو أوتي متوكيت ومهم وانجيوابي لبوني جي يوبو أتكييت وكتك ملنغو يوتي يو أنجيه كوبا موجي يوتي. قال نعم وأنت منهم. قال نعم وأنت منهم واكو watakaoitwa katika milango yote ya peponi, na wewe Abu Bakar ni katika wao. Kila mlango wapigania wewe uingie katika mlango ule. katika pepo ya Allah radhiyallahu anhu ardhah. Na hii inaonyesha kuwa katika kila amal ana sehemu katika amal kama ile. Ukimtaka katika swala utampata, ukimtaka katika somo utampata, ukimtaka katika kutoa utampata, ukimtaka katika ibada yoyote utampata yuko ndani radhiyallahu anhu ardhah. Yatosheleza ile hadithi Mtume sallam alipouliza masahaba, hal zara minkum al-yawma maridhan, hal shay'a ahadun minkum al-yawma janaza, hal wa hal, hal tasaddaqa ahadun minkum al-yawma sadaqa. Akataja yale aliyotaja, na akataja hal asbaha au ahadu minkum saiman. Kila akitaja Abu Bakr Siddiq asema ana ya rasulullah. Amali zote hizi kwa siku moja mtu huyo afanya amali zote hizi. Sasa wengine waweza kusikia amali za salafu salih wakashindwa, huyu mtu ajigawanya vipi akaweza kufanya amali zote hizi? Lakini wallahi ni baraka katika umri na ikhlas, ikhlas waliokuwa nao salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Akamwambia Mtume sallama, hizi zikikusanyika katika siku moja kwa mja yote, majtama'na fi mri'in fi yawmin illa kana min ahli aljanna, hayatakusanyika haya mambo niliyotaja manne kwa mtu mmoja katika siku moja, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa peponi, min ahli aljanna. Kwa hiyo wako katika masahaba kama Abubakar Siddiq ambaye ataitwa katika milango yote minane, aingie kwa yule anaotaka yeye. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawa Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والخريف السنة. قال فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله ختم المؤلف رحمه الله تعالى باب فضائل الصيام بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أم ختمي شابا مؤلف رحمه الله ملانغو ونوزغم زي فضل زفونغا كحديثه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد اشتمل على فضيلة للصيام وما أعظمها. نهابا هي حديثي متج فضلة كتك فضلة زصوم نني فضلة كبوة إليوجه إليوتجوابا وهي أن صيام يوم في سبيل الله يباعد وجه الصائم عن النار 70 خريفا. Kufunga siku moja tu fi sabilillah, basi humweka mbali uso wa yule aliyefunga ile som, humweka mbali uso wake kutokana na moto wa jahannam umbali wa miaka 70, mbali mwendo wa miaka 70, umri wa mtu tena aitwa mzee. Miaka 70 mtu si mzee bwana, aitwa mzee. Umri wa mtu huo mwendo, ingelikuwa mtu yotembea miaka 70, basi ndio uso wake unawekwa mbali na moto wa jahannam umbali huo. Wa takhsisul wajhi bidhikr, na hapa kuhusishwa uso kutajwa, li sharafil wajhi, kwa sababu ya utukufu wa uso katika mwili wa mwanadamu. Wa idha hasalatil mubaadatu lil wajhi فهي حاصلة للبدن. Na kukipatikana kuwekwa mbali na moto kwa uso, maana yake pia kiwiliwili chake kimewekwa mbali na moto. Lakin khusso alwajh bidhikr li sharafihi, lakini hapa imehusishwa kutajwa sehemu ya uso kwa sababu ya utukufu wa sehemu ya uso katika kiwiliwili cha mwanadamu. قوله في سبيل الله اختلف اهل العلم في المراد بقوله في سبيل الله. هapa kuna ikhtilaf baina alulama fi sabilillah maana yake nini. فمن اهل العلم من قال ان المراد بقوله في سبيل الله اي الجهاد. Na hii ndio mara nyingi ikija neno fi sabilillah katika Qur'an na Sunna ya kusudiwa jihad fi sabilillah. Wal maana anna man sama yawman fil jihadi fi sabilillah. Kwa hivyo maana itakuwa nini? Yule aliyekwenda jihadi, yuko katika jihad, akafunga kule akiwa fi sabilillah, bi maana akiwa katika nini? Jihad. Akafunga siku moja kule, ndio somo inaokusudiwa hapa. Hii ni kauli. ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجهاد. سبويه الإمام البخاري هي حديث يميتاجه كتك كتاب الجهاد سبويه نكت كوالي ونوكونك وقوليك وفي سبيل الله مناكني الجهاد في سبيل الله. قال النووي رحمه الله وهو محمول على من لا يتضرر به. Na hii itabebwa kwa maana ya yule ambaye hadhuriki na somo akifunga kiwa vitani. Wala yufawitu bihi haqqa, na wala hapotezi haki ambayo atakikana aitekeleze ikiwa atafunga. Wala yakhtallu bihi qitaluhu wala ghayruhu min muhimmati ghazwihi, na hakui na upungufu katika vita vyake anapopigana wala chochote kile kingine ambacho kina umuhimu na ni jukumu lake katika vile vita. Ama ikiwa akifunga yamdhoofisha kiasi cha kuwa hawezi kusimama mbele ya maadui, katika hali kama itakuwa bora ni fanye nini? Bora ni asifunge. Si sawa kufunga katika hali kama, sababu hitajika kuwa na nguvu ili utetee dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kauli ya kwanza. Wal qawlu al akhar أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله كتكمتي الله سبحانه وتعالى. إين قول إنجيل؟ قال في طاعة الله والتقرب إليه وطلب ثوابه. كتك كيكربيشك الله نكتك ثواب زي الله. وممن قوى هذا القول كتك وليتلي ينقوف قوله الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الأحكام. الشيخ بن باز أنا شرحي أكد كمجلد موجة وجينا الإفهام في شرح عمدة الأحكام كزور سانا مجلد موجة أما شريش عمدة الأحكام يوت مجلد موجة نهي يتكفهميش أنا أسلوب ونوفيوني ويتو نمنا ونوفنديش sikurefusha, ataja yale masala muhimu tu katika zile hadithi na fawaid muhimu, taaliqat tu chache, kina fawaid nyingi sana cho kitabu katika mujallad mmoja tu. Qawluhu 70 kharifa ay 70 sana, miaka 70, ay yubaadu wajuhu 'anil nar 70 sana, uso wake wawekwa mbali na moto umbali wa miaka 70. Wa hal lil adad mafhum am lahu mafhum lahu wa yuradu bihi at-takthir am la mafhum lahu. Wa hal lil adad mafhum am la mafhum lahu wa yuradu bihi at-takthir. Je, hii idadi ina mafhum, bi maana ni hii idadi iliyotajwa 70, au imetajwa tu lakini makusudio nini? Makusudio ni miaka mingi, yani umbali mkubwa sana. Bimaana haikusudiwi ile idadi bidhabt. Ay ba'adahu mubaadatan shadidatan 'anil nar. Bimaana ile som itamweka mbali kabisa na moto wa jahannam. Je, ni ipi maana ambayo ni sawa katika hizi mbili? Min ahli al-'ilm man qala hadha al-'adad lahu mafhum. Wako katika wanaovioni waliosema kuwa hii idadi ina mafhumu yake, bi maana ni ile ile kama ilivyotajwa miaka 70. Ay lahu murad, imekusudiwa sio kutajwa 70. Wa minhum man qala la mafhuma lahu wa inma al murad bihi at takthir, na wako wale waliosema kuwa la, bali haina mafhumu hayo, bali kinachokusudiwa hapa nini? Ni wingi. Yani muda ule miaka 70 maana yake ni umbali mrefu sana. Wala siyama hadha al-adad as-sab'un was-sab'umi'ati wa nahwu dhalika, haswa hii idadi ya 70 ama 700 au mfano wake. Yakthuru dhikruhu 'inda al-arab, mara nyingi sana waarabu hutaja, hata katika lugha ya Kiswahili utaona ngazo mmegota mara 70 ukufungua angota kweli mara 70 hakusudia amegota mara nyingi kufungua, sio siku amehesabu 1, 2, 3, 70 yatumika katika lugha. Anasema yakthuru dhikruhu 'inda al-arabi muradan bihi at-takthir, yani waitaja kwa makusudio nini? Ya kukusudia wingi. Wa minhu qawlu Allah ta'ala in tastaghfir lahum 70 maratan, hapa haikusudiwi 70 hata angeliombe istighfar mara 100 pia Allah hakubali istighfar wanaombewa wanafiq, haikubali, lan yaghfir Allah lahum. Na katika aya sura tuna sawaa'un 'alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum. Subhanallah, yani hawa ni waovu kiasi gani kuwa Allah asema lan yaghfir Allah lahum, Allah hawasamea waovu sana wanafiq. Na ni wengi walioje katika asri hii tunaoishi. Mtu aseme leo lakini hakuna wanafiki, ikiwa walikuwepo wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, nyinyi hamuoni leo? Wala taarifanahum fi lahni alqawl, ukiwaangalia wafanya ta'an katika Uislamu, wamwona Muislamu lakini aifanya ta'an dini ya Uislamu. Na hawa likizuka tu jambo hivi la kuwakoroga koroga Waislamu, utaona wao ndo wasimama juu. Jambo la ajabu, nitawapa mfano. Sasa hivi kuna mswada waendelea kwetu kuwa kuwekwe kadhi mwanamke. Hebu waangalieni wanaolizungumza hili swala ni nani, liangalieni makini. Eti pia kuna kikundi cha atheists, watu wasioamini wadai wao uwepo wa Mungu, pia wasema sisi twatetea kuwa Waislamu wawe na kadhi mwanamke. Yani ibilisi anasimama na wewe hivi akwambia tuko pamoja jamaa, na wewe usimama hapo hapo. Hata ibilisi yuko na mimi, mwangalie, sio anafahamu afadha. Nakwambia hii mambo ya ajabu sana. Yani wewe kwa mfano umekuwa mahali hivi ukaambia sasa wewe watetea jambo fulani, kisha shetani akaja ubavuni akwambia hata mimi pia nakusupport bwana, si hapo hapo utakimbia? Da, ikiwa huyo anasupport hakuna kheri hapa. Yani nyinyi mpaka watu mashetani pia katika watu wenda na nyinyi, na wewe unkaa bado huko huko, hukumbuki alipouawa Kisra wakamweka binti yake Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia nini? Lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a, ole wake mke wake atakayekuwa kadhi, atapewa talaka huyo mpaka akome. Na mimi naomba haya miji ya naume isojielewa hii, ndio wake zao wafanye makadhi, ikiwa imfikia huko ehe. Sasa mke wako ndio kadhi, akitaka kuozesha, akitaka kuata, akili yenu iko wapi nyinyi? Akili zikuwa, mbona mwafanya kazi ambazo zimefanana na kazi za munafikini sallallahu alaihi wasallam? Yani wewe wataka kuambiwa nini? Ujue haina neno, hakuna hadithi hata moja. Na hii hadithi mtoka wapi? Wajua hii shida, hii shida hii, likitokea jambo la Uislamu wakazungumza watu hawana elimu na dini ya Kiislamu, hawaufahamu Uislamu tu, kwa sababu labda amepewa cheo fulani hivi cha kidunia dunia, aona yeye ashafikia aweza kuzungumza kwa niaba ya Uislamu, kisha akazungumza naye. Mswada sasa hivi waendelea sana, sijui wana hoja gani katika yale wanayosema. mbali na kuwa nafikiria sisi tunavyoona wewe nani wewe katika hii dini wewe nani tena waweza kumuona mtu mzima lakini kama nilivyoeleza asubuhi miji ya naume bwege ile wajua kule nyumbani ashazoea yeye apelekwa hivi akipelekwa hivi sasa taka kila mtu pia apelekwe hivi si kila mtu apelekwa hivi kuna mmoja asema mimi sikatai bana mimi katika wale HB he wallah bibi wewe yani huna haya kusema hivi eh mimi sikatai bwana mimi katika wale sasa ukimwona mwanamume yote asema hivyo ujue huyo ni katika HB HB si ile biskuti ingawa ni kama biskuti wao lakini si ile biskuti hawa ni wale ambao nyumbani yeye ashaekiwa kadhi sasa atakutuikia na sisi pia kadhi mwanamke ila hilo jamani hakuna dini hiyo na hii haimaanishi mwanamke adharauliwa la katika Uislamu mwanamke ana shughuli yake kubwa na mwanamume ana shughuli yake kubwa kila mmoja ana shughuli yake kubwa kabisa kwa hivyo sijui kama ushawahi kufikiria na asubuhi niwaeleza kufikiria leo kuna nikah wapi masjid fulani nani aozesha mama Fatuma msikie nani aozesha mama Zainabu kisha haja mama wanaume wazima wankaa msikitini haja mama bah kisha yuingia pale ndani nakuozesha nakubali aozeshwa na nani na mama Fatuma ushawahi kufikiria hilo jamani hebu acheni mzaha bwana kuna mambo mengine kuyazuazua nanyi ni aibu kuna mambo mkizungumza mtaaibika watu wengine achaneni nayo haya yawacheni tu vile vile vile yalivyo alhamdulillah enda vizuri Allah awape nguvu hao walioko waendelee hivyo hivyo na kazi yao msiharibu bwana mtaharibu sasa nyi mngelikuwa mapigania wanawake wafanye shughuli zao za kuwalea watoto kisawasawa kutoke kizazi kilichoshika dini kisawasawa kizazi ambacho chaelewa kule kinachoelekea si kutaka kuwatoa wanawake nyara nyara tu kisha watoto kule nyumbani majumbani hawana wa kuwalea na kuwaelekeza kisha twenda wapi hebu kaeni chini mfikirie bwana mwapigania nini alafu sasa hivi ndio kila mtu ataka yeye awe yasikilika yuwasema kila mtu mtaona watu hamjawahi kuona maisha yenu kumbe kumbe huyu mtu yuko huyu huyu pia binadamu huyu yuko alafu waingilia fani ambazo si zao ya tuna bila ajaib waje na mambo ya ajabu kabisa kwambia hakuna mahali kokote nitajwa yani sisi ilikuwa endaenda vipi yani hakutajwa kokote uongozi uenda vipi Kiislamu na nini ni dini yani haina mwelekeo kabisa sio kini watu wafanye natoka kule msishangae ikiwa walikuwepo watu kama hawa wakati wa Mtume sallam leo hawatakuwepo tena watakuwepo sana na kesho kutwa mtakuja kusikia zikitukanwa hadithi za Mtume sallam ma raitu min naqisati aqlin wa din hii hadithi sasa hivi karibuni mtaisikia kitukano sawa Mtume sallam asema kuambia wanawake sijaona waliona upungufu katika akili na dini ambao waweza kumpeleka mtu mwenye yani mwanamume wa kisawasawa akapelekwa na mwanamke kama huyu ambaye ana upungufu lakini akampeleka mwanamume kama mmoja wenu nyinyi wanawake adhabu lilubbi rajul alhazim wanawake waliuliza ya Rasulullah upungufu huo uko wapi akawaambia si kila mwezi upata ada ya mwezi akawa haswali wala hafungi si huu ni upungufu katika dini na shahada ya mwanamke ya mwanamume mmoja ni shahada kwa wanaume wanawake wangapi wanawake wawili kwa mwanamume mmoja farajulun wa mraatan mimman tardhawna min ash-shuhada akasema huu ni upungufu katika nini akili msikia maqta nzuri Sheikh Abdul Razzaq mmoja mwanamke amsimamia mwanamume amwambia vipi sisi tumpungua akili na dini, asema nyinyi hamkupungua. Si hii hadithi haiwakusudi nyinyi, hii hadithi Mtume sallam aliizungumza kwa wanawake wa kisahaba, wale walikuwa na upungufu katika dini na upungufu katika nini, katika akili. Nyinyi hamna dini wala akili. Yunafikiria atasifiwa, nyinyi hamna dini wala akili pia hamna. Wale walikuwa na qisas, si ndio? Nyinyi hamna, yote mbili hamna. Kwa nini namjibu hivyo? Ni sawa sawa jawabu. Ikiwa mtu atasimama kupinga hadithi ya Mtume sala ana akili wewe? Hana akili. Ana dini wewe? Hana dini. Ukipinga hadithi ya Mtume sala wewe akili huna wala dini huna. Wacha mwanamke, hata mwanamume pia akipinga hadithi ya Mtume sala akaikataa, huyu hana akili wala dini. Alafu waonaje mwanamke angelikuwa akili yake sawa sawa na mwanamume, mungeishi nyinyi katika majumba? Kungelikuwa na mmoja ambaye ndio kiongozi katika nyumba, ingelikuwa taabu. Hii ni kwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala. Asa mwanamke wa Kiislamu yuwajisalimisha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwona aishi maisha ya raha sahali kabisa. Wengine wakabebwa na fikra za kimagharibi, wallahi wale waishi katika udhalilifu wa ajabu sana. Hawa makafiri wa magharibi, nyinyi mwaona sijui wamevumbua hiki wamevumbua, waishi kwenye maisha ya udhalilifu wa ajabu. Familia zimesambaratika, hawana raha kuona Muislamu ameoa na familia yake na watoto wake, aishi katika familia vizuri, hili haliwafurahishi. Wao kule kwao wanakoishi, asilimia kubwa ya watoto wanaozaliwa ni nje ya ndoa, kubwa sana. Si ati watu wameoana, na ikiwa wameamua kuoana ni baada ya kuwa washazaa watoto wao wote, sasa washacho basi tuoane, watoto pia wahudhuria kwenye harusi, baba na mama waoana, leo wote wamezaliwa nje ya ndoa. Sasa hivi ndivyo wanavyotaka wao, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Wacha katika hili, hata katika kufuru pia watamani nyinyi mkufuru kwa muwe kama wao, muwe sawa tu hivi. Chungeni, fungueni macho Waislamu. Ilikuwa ni tambihi tu, lakini ikiwa kuna mtu ukiona tu mtu ametoka, mimi naona haina neno, bwege hilo, bwege, mwite bwege. Okay, mimi haina neno, haina samani, nitatumia mzuka huyo, bwege, hajui dini. Yaani ukimwona mtu afanya hivyo tujue hilo, huko nyumbani huko ana mambo yake, hajijua mwenyewe huko. Sasa usituonyeshe kwenye maklipu, wajivuta kwenye maklipu, fanya mmoja ajabu ajabu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.